تو انشاء اللہ عز و جل دنیا و آخرت کی ڈھیروں بلائیاں حاصل ہوں گی. وہ چار اصول یہ ہیں: ارکان اسلام، اتباع سنت، حسن اخلاق اور نیکی کی دعوت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج دو ذیقعد 1400 سنے 1400 ہجری ہے، اور میں انشاءاللہ جل جلالہ آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دین کی خاطر آزمائشیں جھیلی ہیں ان کا بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ سن کر کاش احساس پیدا ہو کہ ہمیں جو دین یا جو اسلام ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مل گیا ہے، اس اسلام کی خاطر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، بڑے دیانتدار اور امانتدار تھے، لہذا امیہ بن خلف نے اپنے تہخانے اور خزانے دونوں ان کے حوالے کر رکھے تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کی غلامی میں 22 سال گزارے. اسی دوران انہیں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات ہوئی کہ یہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو چونکہ یہ شروع سے ہی شریف النفس تھے تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت صرف 6 افراد مسلمان ہوئے تھے، یہ 7ویں تھے، اور مسلمان جو ہوتا تھا ان کے لیے بہت آزمائشیں ہوتی تھیں. چنانچہ جب امیہ بن خلف کو پتا چلا تو اس نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سمجھایا کہ کسی طرح یہ اسلام سے باز آ جائے، اور نہ ماننے پر جو کچھ ان کو منصب دیے تھے خزانچی کے اور تہ خانے کی حفاظت جو ان کے حوالے تھی وہ سارے منصب ان سے چھین لیے. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، اسلام کا نشہ چڑھا تھا، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جام ملا تھا تو اس کا نشہ آپ کیسے اترتا؟ تو جب بھی ان کو سمجھایا گیا ان کی زبان سے نکلتا تھا اللہ احد، اللہ ایک ہے. امیہ بن خلف بڑا بدنصیب کافر گزرا ہے اور بڑا ڈھیٹ، اس نے اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر سختیاں شروع کر دی. چنانچہ صبح کے وقت ان کے کپڑے اتروا کر ان کو وہ کانٹے چبھاتا. اب ببول کے کانٹے کپڑے اتار کر جس کو چبھوئے جائیں اس کی تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جب خوب دوپہر کا وقت ہوتا اور سورج آگ برسا رہا ہوتا اور عرب شریف کی گرمی تو مشہور ہے، اور مکہ مکرمہ میں حرا کی گرمی، حرا کی زمین جو ہے وہ گرمی میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اور زمین اس وقت تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے. اس وقت یہ ظالم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ریتیلی زمین پر لٹا دیتا اور پتھر کی تپتی ہوئی چٹان آپ کے سینے بے کینہ پر رکھ دیتا تاکہ جنبش نہ کر پائے، مزید اس پر اطراف میں آگ روشن کر دیتا. پھر جب رات آتی تو پاؤں میں بیڑی اور ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں توک ڈال کر تنگ و تاریک کوٹھری میں بند کر دیتا اور غلاموں کو حکم دیتا کہ باری باری ان کی کمر پر کوڑے برساؤ. چنانچہ صبح تک کوڑوں کی مار پڑتی رہتی اور ان سے کہا جاتا کہ اسلام سے باز آ جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ چھوڑ دو ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے. مگر سبحان اللہ، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا تھا. جتنا ان کو سزائیں دی جا رہی تھی ان کا مرض عشق بڑھتا چلا جا رہا تھا. ایک طرف ہمارا حال ہے کہ ہمیں تو بالکل فرصت ہو، کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو، پھر موڈ ہو تو شاید دین کے لیے ہم کچھ کریں. لیکن ان کی شان دیکھیے کہ ان کو چاہے کتنا ہی ستایا جاتا، مارا جاتا، جو میں نے عرض کیا یہ افسانے نہیں سنا رہا، یہ کتابوں میں ان کے تذکرے لکھے ہوئے، کہ اس طرح ان کو سزائیں دی جاتی، لیکن ان کی زبان سے بس یہی نکلتا اللہ احد اللہ احد. ایک بار اسی طرح ان کو تڑپایا جا رہا تھا کہ حضرت سیدنا ورقا بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، یہ حالت دیکھ کر وہ تھرا اٹھے اور کچھ توقف کے بعد فرمانے لگے کہ اے بلال، احد احد پکارے جاؤ، خدا کی قسم اگر اس حالت میں تم شہید ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے مزار کو بارگاہ الہی میں وسیلہ رحمت بنا دیں گے. مزید وہ اس طرح ستم کی آندھیاں چلاتا امیہ بن خلف کہ آپ کے گلے میں رسی ڈال دیتا، اور محلے کے لڑکوں کے سپرد کر دیتا. چنانچہ وہ لڑکے رسی کھینچ کر آپ کو زمین پر گراتے اور گھسیٹتے پھرتے. لیکن قربان جائیے, زبان سے اگر نکلتا تھا تو یہی نکلتا تھا, اللہ احد اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا, میں بتوں کے آگے نہیں جھکوں گا, میں جھکوں گا تو صرف خدا واحد قہار کے حضور ہی جھکوں گا. اللہ اللہ. ایک مرتبہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امیہ بن خلف کے مکان, امیہ بن خلف کے مکان کے قریب سے گزرے, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک پکار مبارک کانوں میں پہنچی, اللہ احد اللہ احد, تو بیتاب ہو کر فرمایا تنجی کا احد احد, یعنی تجھ کو نجات دے گا وہی اللہ جو ایک ہے. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بلال کو اس حال میں دیکھا کہ امیہ نے آپ کو ایسی سخت گرم پر لٹا رکھا ہے کہ جس پر گوشت کا ٹکڑا بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی جل بھن کر کباب ہو جائے. لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں, میں اس کو معبود تسلیم نہیں کرتا. لات اور عزا یہ مشرکین کے بت تھے جن کو یہ خدا مانتے تھے. تو بہرحال یہ کہ طرح طرح سے سزائیں دیتا اور سختیاں کرتا, بعض اوقات دن کے وقت کپڑے اتروا کر لوہے کی زرہ پہنا دیتا اور دھوپ میں ڈال دیتا. لیکن آپ کی زبان حق کے ترجمان سے اللہ احد کے سوا کچھ نہ نکلتا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اطلاع پہنچی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح ستایا جا رہا ہے, تو یہ بڑے رحم دل تھے اور سخی داتا تھے. اور امیہ کے پاس تشریف لے آئے, اور اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چیت کی کہ اس کو مت ستاؤ. تو اس نے کہا کہ اگر اتنا ہی رحم آتا ہے تو تم بلال کو خرید لو, کیونکہ یہ غلام تھا اور پہلے آدمیوں کے اس طرح سودے ہوتے تھے, خرید کر لے جاؤ اس کو. اس واقعے کو تفسیر حسینی میں اس طرح نقل کیا گیا کہ امیہ بن خلف بلال کو جو اس کے غلام تھے طرح طرح کی تکلیفوں کے ساتھ عذاب کرتا تاکہ دین برحق سے پھر جائیں, مگر اسلام سے منحرف ہونا تو کجا, محبت الہی کی آگ ہر گھڑی ان کے باطن میں مزید بڑھتی چلی جاتی. ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے آپ کو گرم زمین پر لٹا کر آپ کے سینہ بے کینہ پر جلتے ہوئے پتھر رکھے اور آپ اس حالت میں بھی احدن احدن اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کی صدا لگا رہے ہیں. سچی بات ہے کہ ہم کو تو اس پر امن ماحول میں بھی ذکر اللہ کرنے سے اکتاٹ معاذ اللہ پیدا ہوتی ہے, اور ذکر اللہ تو سبحان اللہ حضرت بلال نے کیا, کوئی کیا کرے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جب اس طرح ان کا پر درد اور پر سوز منظر دیکھا اور ذکر سنا تو بہت آپ کا دل کوڑا اور فرمانے لگے, اے امیہ تیری حالت پر افسوس کہ تو اللہ کے دوست کو اس قدر تکلیف دے رہا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ ابو بکر اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو اس کا مجھ سے سودا کر لو. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں فستا سے رومی رومی غلام رومی النسل, یہ حبشی النسل تھے یعنی بالکل کالے, اور رومی النسل یہ گورا چٹا غلام تھا, اور 10,000 اشرفیاں وہ کما کر لاتا تھا, اتنا ماہر اور کاریگر تھا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میرے غلام سے بدل دو, کیونکہ آپ نے اس رومی نسل غلام پر کوشش کی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفرادی کوشش فرمائی تھی کہ تم اسلام قبول کر لو, لیکن وہ کافر تھا, وہ غلام اسلام قبول نہیں کرتا تھا, تو اس لیے آپ نے اس کافر غلام کو کافر کے حوالے کیا. کلو شہین یرج او الاس لہی, پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کہ مصداق, تو وہاں اس کو دیا, اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خرید لیا اس طرح. اور ایک روایت کے مطابق مزید 40 اوقیہ نقدی بھی پیش کی, یعنی چاندی یا سونا بھی اس کو پیش کیا رومی نسل غلام کے ساتھ, اور وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خرید فرما لیا. اور آپ نے خرید کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضائے الہی کے لیے فوراً آزاد کر دیا. قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم کارنامے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان کیا, بلکہ نور العرفان میں لکھا ہے کہ پوری سورۃ اللیل واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا, پوری سورۃ اللیل یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. تو اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کرنے کا اور یہ تذکرہ مفسرین بیان فرماتے ہیں, اس کی آیتوں سے اشارے ملتے ہیں. چنانچہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد فرما دیا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, ابو بکر بلال کے خریدنے میں تم نے مجھ کو کیوں شریک نہیں کیا, نے اس طرح پذیرائی فرمائی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت حوصلہ افزائی کی اور عربی اشعار اس پر آپ نے ارشاد فرمائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، ابو بکر ہمارے سردار تھے، انہوں نے سیدنا بلال کو آزاد کیا. سیدنا بلال کے معنی بھی ہمارے سردار بلال، نے ہمارے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید فرما لیا امیہ بن قلب سے، تو آپ کے والد ماجد ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بعض دیگر کفار نے کہا، اے ابو بکر یہ کیا کیا کہ اس قدر مال اور پھر اوپر سے رومی نسل غلام جو اتنا چست و چالاک اور اتنا کما کر دیتا تھا، 10-10 ہزار اشرفیہ کما کے لاتا تھا سونے کی، ایسا کاریگر اور فنکار بلا رومی نسل غلام دے کر تم نے یہ کیا مطلب ایک کالا سا حبشی غلام خرید لیا، تم نے بہت نقصان والا سودا کیا. لیکن ظاہر ہے ان کو کیا پتا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈائمنڈ، تو ان کے قدموں پر کروڑوں ڈائمنڈ قربان، ایسے انمول ہیرے تھے اور ہیرے کی قدر تو جوہری ہی کرتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرے کے قدردان تھے، انہوں نے ہیرا لیا تھا، پتھر ڈال کر ہیرا لیا تھا. ظاہر رومی نسل غلام جو مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، وہ پتھر سے بدتر تھا. تو پتھر سے بدتر شے دیکھ کر آپ نے روشن ہیرا خرید فرمایا تھا اور دنیا کی دولت دی تھی، تو دنیا کی دولت ویسے بھی کس کو کام آتی ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی قسم خسارے کا سودا نہیں کیا، نہیں کیا، واللہ نہیں کیا، بہت نفع بخش سودا کیا. تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے محض اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اس کو خرید کیا، مجھے دنیا کا نفع اس سے مطلوب نہیں تھا. تو قرآن کی ایک آیت اتر پڑی سورۃ اللیل میں 30واں پارہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا، اس سے مراد یہاں بھڑکتی ہوئی آگ سے، جہنم کی شعلہ زن آگ سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو. یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہے. آپ کی شان عظمت نشان میں قرآن تا قیام قیامت کی منقبت کا بیان ہو گیا، بلکہ اللہ کا کلام تو فانی بھی نہیں ہے، وہ قدیم ہے، ازلی، ہمیشہ ہمیشہ سے. تو پہلے سے متعین تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان قرآن نے بیان کی، اور آپ کو سب سے بڑا پرہیزگار قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس طرح شان بیان کی، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو. یعنی گناہوں سے پاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی شان بہت بلند کی ہے، ان کے صدقے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کفار نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہو سکتا ہے کہ بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ حق ابو بکر صدیق پر نکلتا ہو، کسی احسان کا بدلہ یہ چکا رہا ہو، تو اس لیے ان کو خریدا ہے۔ تو کفار کے اس قول کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، نہ بلال، حضرت سیدنا بلال کا کوئی اس پر احسان نہیں، یہ قرآن کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب عز و جل کی رضا چاہتا ہے، جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ راضی ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے ناراض تھا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی راضی تو ہے لیکن اس رضا کا ظہور، اس رضا کا ظہور عن قریب، یعنی کہ بروز قیامت ہوگا، کتنی ان کو کتنا اجر ملتا اور کتنی شان ان کی ظاہر ہوتی ہے، یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک حضرت بلال کو نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ نے کل 7 غلام آزاد کروائے تھے، اس طرح خرید خرید کر 7 غلام آزاد کیے تھے، جن میں کنیزیں بھی تھیں، جن کو اسلام آوری کے مقدس جرم کی جرم کی پاداش میں کفار ناہنجار ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ ان آزاد شدگان میں حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لبینہ نادیہ، ام عبیس، حمامہ، یہ کنیزیں بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظمت کے کیا کہنے، کہ آپ اسلام کی خاطر جان مال ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور جو ٹیلی فون کے ذریعے سندھ کے مختلف شہروں میں مجھے سن رہے ہو، کیونکہ اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والا یہ اجتماع ٹیلی فون کے ذریعے مزید 14 شہروں میں ریلے ہو رہا ہے، جن میں حیدرآباد، عمر کوٹ، پیر جو گوٹ، کوٹ اٹاری، ڈگری، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، اتار آباد، سکھر، میرپور خاص، گمبٹ، اوستا محمد اور دہر کی شامل ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آپ نے منادہ فرمایا کہ اسلام کی خاطر ہمارے اکابر نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، ہم تو خدا کی قسم اپنے لیے ان آزمائشوں کا تصور تک نہیں کر سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں سہ سکتے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ دین کی خاطر قربانی کے قاف کے دو نقطے میں سے ایک نقطہ کیا، ایک نقطے کا لاکھواں حصہ بھی ہم پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سے تو نماز تک نہیں پڑھی جاتی، یعنی ہماری زندگی کا مقصد وحید شاید یہ ہو کر رہ گیا ہے کہ کھاؤ پیو، جان بناؤ، خوب دولت کماؤ۔ آپ کے سامنے مسجدیں آج ویران ہیں، اگر کوئی سی ترکیب ہو جائے کہ جو بھی نماز پڑھے تو اس کو فی نماز صرف دس دس روپیہ دے دیا جائے، کہ جو جب نماز پڑھے دس روپیہ، جماعت سے پڑھے اس کو پندرہ روپیہ، اور جو تہجد پڑھے اس کو پچیس روپیہ، اشراق چاشت اور عوابین پڑھے اس کو بھی پچیس روپیہ۔ جب سو ڈیڑھ سو روپیہ اس طرح مطلب نمازوں کا دے دیا جائے، اور جو داڑھی رکھ لے اس کو پچاس روپیہ، تو شاید ہر مسلمان شاید فی زمانہ کام دھندا چھوڑ کر بولے دو سو روپیہ دیہاڑی بن جائے گی اپنی، داڑھی رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، چاہے امامہ باندھ لو تو مزید پچیس روپیہ، زلفے رکھ لو تو مزید پچیس روپیہ۔ تو یوں دو ڈھائی سو روپئے کا اگر حساب لگ جائے تو پھر یہ مسجدیں تو ہمیں نہ کافی ہوں، بہت ساری مسجدیں تعمیر کرنی پڑ جائیں، کہ سب کام دھندا چھوڑ کر مسجد کا رخ کرے۔ اور اگر پھر پہلی سب میں کچھ زیادہ ہو کہ پہلی سب میں گیارہ روپئے اور دوسری سب میں دس روپئے، تیسری میں آیا تو نو روپئے کم ہوتے چلے جائیں، پھر تو پہلی سب کے لیے میرا خیال ہے گولیاں چل جائیں، لڑائیں ہو جائیں۔ اب مسلمان کی حالت یہ ہوئی، پیسے دو تو یہ سب کچھ کرے گا، پیسے دو تو نماز پڑھے گا نہیں تو نہیں پڑھے گا، پیسے دو تو پیچھے قرآن سن لے گا، ہر کام اب پیسوں کے لیے ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہمارے اسلاف نے اللہ کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کیسی قربانیاں دی، کہ اپنی اتنی قیمت اور مال دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آزاد کیا، اور ہم سے تو زکات بھی نہیں دی جاتی۔ یقین مانے اگر پاکستان کے جتنے مالدار لوگ ہیں وہ سب زکات دیں، پوری زکات دیں، میرا ایک اندازہ ہے اگر واقعی وہ پوری زکات دیں اور وہ زکات حقدار تک پہنچ بھی جائے تو شاید پاکستان میں سے غربت ختم ہو جائے، شاید۔ اتنی پارٹیاں ہیں، اول تو زکات پوری نہیں دیتے ہوں گے، یا زکات دیتے ہیں جو ان کی زکات ٹھکانے پر نہیں لگتی ہوگی، معلومات نہیں ہے تو اس لیے وہ غلط جگہوں پر چلی جاتی ہوگی زکات۔ تو ہم رائے خدا میں قربانی دینے کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، حالانکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر ابو داؤد اور ترمذی شریف میں یہ روایتیں ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حکم ہوا کہ اپنا کچھ مال راہ خدا میں صدقہ کریں، تو میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں آج تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مال اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کروں گا. چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ محبوب رب ذو الجلال میں حاضر ہو گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا اپنے اہل و عیال کے لیے کتنا مال چھوڑا؟ میں نے عرض کی ان کے لیے آدھا مال چھوڑا ہے. اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے. ان سے استفسار فرمایا تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بات میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس کو اقبال نے اس طرح نظم کیا اس واقعے کو، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس. پروانہ چراغ کاشی، تو پروانے ٹکراتے ہیں، زخمی ہو کر گرتے ہیں، پھر بھی ذرا ہمت آتی ہے تو پھر اڑ کر وہ چراغ یعنی بتی یا بلب کی طرف بھاگتے ہیں، جلتے بلب کی طرف، اور آخر کار اسی سے ٹکرا ٹکرا کے جان دے دیتے ہیں. تو پروانے کو چراغ، پروانے کی کل متاع جو ہے وہ چراغ پر قربان ہونا، اس کی آرزو، اس کی پوری تگو دو، اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح بھی پروانہ جو ہے شمع پر قربان ہو جائے. بلبل کو پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس. بلبل جو ہے وہ پھول کا شہدا ہے، وہ پھول پر واری واری ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اللہ اکبر، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل کائنات جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل کائنات سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے، یہ ان پر قربان ہے. اللہ بڑا پیارا انتخاب ہے، اے کاش ہمیں بھی عملی طور پر یہ سعادت مل جاتی. اور ایک ہم لوگ یہ تو پورا مال اللہ کی راہ میں دینے کے لیے خالی تیار نہیں ہو گئے، آفر نہیں کی، لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور ہماری حالت ہے کہ زکات بھی نہیں دی جاتی. ہم تو بلکہ دین کا کام بھی کرنا تو پیسے کھینچنے کی فکر میں ہوتے ہیں. مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا ہے، اگر بالفرض کرنا ہے، وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر بھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی خرچہ اٹھا لے تو اچھا ہے. بلکہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ دہاڑی بھی مل جائے تو اچھا ہے، تو چلو اپنے بھی قافلے میں سفر کر لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے پاس قربانی جیسی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ چلو کوئی بیچارہ غریب ہے واقعی، وہ اپنے جیب سے خرچ نہیں کر سکتا، تو کم از کم کوشش تو کرے کہ چلو آدھا خرچ اپنا برداشت کر لے، اور آدھا اگر کوئی دیتا ہے اگر پورا تو بھی اس سے کہے کہ میں آدھا آپ بھلے دے دو مجھے تاکہ میں بھی سفر کی سعادت حاصل کروں، آدھا میرے پاس موجود ہے. جذبہ تو ہو، یا تو جذبہ بالکل سرد پڑ گیا ہے. اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا یا مفت خدمت کرنے کا جذبہ سرد پڑ گیا. میں نے تو کوئی ایسا پیش امام سنا بھی نہیں ہے. ہوں گے، میں نے نہیں سنا کہ بھائی کو مسجد کا امام ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے. تنخواہ جائز ہے، مسجد کے امام کی تنخواہ جائز ہے، لیکن جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. امامت جو پیسے لے کر کرے گا جائز تو ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اپنی امامت بیچ چکا، اب اس کو ثواب نہیں ملے گا. جو تنخواہ پر نماز پڑھائے گا، امامت کرے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو پیسے ملیں گے جو اس کی تنخواہ ہے. تو کوئی تو ایسا امام ہو جو میں نے بہرحال سنا نہیں ابھی تک، یاد نہیں پڑتا مجھے، کہ جو چلو ٹھیک ہے بال بچے ہیں یا اپنا اخراجات کے لیے درکار ہے تو یہ کہتا ہو کہ میری ضرورت 2000 ہے، میں یہ 4500 روپے تنخواہ کیا کروں گا، آپ مجھے 2000 دے دیا کریں یا مجھے 2500 دے دیا کریں، مجھے 3000 نہیں چاہیے، 500 آپ رکھ لیں، ایسا تو میں نے نہیں سنا، بلکہ یہ آپ کو بہت سے ملیں گے کہ ناراض ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہماری تنخواہ بڑھاؤ. یہی حال مدرسین کا جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں یا عالم کورس درس نظامی کرواتے ہیں، ان کے شکوے کے انبار ہوتے ہیں کہ ہم کو تنخواہ پوری نہیں پڑتی اور یہ ہوتا ہے اور تنخواہ نہیں دیتے اور زیادہ ہونی چاہیے اور اب تو مہنگائی بڑھ گئی تو تنخواہ بڑھائی جائے، یہ مطالبے ملیں گے. کوئی ایسا یاد نہیں پڑتا جو کہتا ہو کہ ہماری تنخواہ کم کی جائے. ایسا مطالبہ لے کر کبھی کوئی آیا ہو میرے پاس بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ مہربانی کر کے یہ لوگ مطلب جامعۃ المدینہ والے مجھے 4500 روپے یا 5000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے، مانتے نہیں ہیں کہ میری 3000 میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو میں 3000 لینا چاہتا ہوں لیکن زبردستی مجھے 5000 دے رہے ہیں، یا 3000 زبردستی دے رہے ہیں میری 2000 میں میرا کام چل جاتا، ابھی تو میرے بال بچے بھی نہیں ہیں، جب میں پریکٹیکل لائف میں جاؤں گا، جب 1 سے 2 بنوں گا تو 2 سے 3 کی صورت پیدا ہوگی تو ٹھیک ہے اخراجات بڑھیں گے، فی الحال تو 2000 میرے لیے بہت ہے. آپ ان کو سمجھائیں کہ 3000 نہ دیں، مجھے 2000 دیں، لیکن یہ 3000 ہی دیتے ہیں، واؤچر بھی 3000 کا ہوتا ہے، سائن بھی اس پہ 3000 کی لیتے ہیں، ایسا تو ابھی تک کوئی نہیں آیا. تو میں یہ کیسے کہوں کہ کسبے سے نہیں، مطلب اتنی مطلب بری صورت حال ہو گئی ہے اس وقت ہماری کہ بس پیسہ چاہیے، حل میں مزید جو ملا، حل میں مزید، مزید چاہیے اور اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہ پیٹ بھرتا ہی نہیں. دنیا کی ذلیل دولت سے، دنیا کے ذلیل مال سے ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی قسم جو قربانیاں دی وہ بے مثال ہے. نہ مال بھی چلو آدمی قربان کر جائے تو کر جائے، لیکن اپنی جان پر اتنی تکلیفیں سہنا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں سننے والوں کے، تو خود ان پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کو صرف اسلام کی خاطر اس سزا میں کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے، ان کو گرم ریت پر لٹا کر ان پر جلتی ہوئی تپتی ہوئی چٹان رکھ دی جاتی، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا، ان کو گلے میں رسی ڈال کر اوباش لڑکے مکہ پاک کی پاکیزہ گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، ان کے نیم اوریاں جسم میں کانٹے چبھوئے جاتے، سخت چلچلاتی دھوپ کے وقت ان کے کپڑے اتار کر لوہے کی زرہیں ان کو پہنا کر، یعنی لوہے کا لباس پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا. یہ کہنا سننا خدا کی قسم آسان ہے، ہم ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہماری تو ناش بھی اس کی بھی چربی پگھل جائے، بوٹیاں جل جائیں، ہڈیاں بھی راکھ ہو جائیں، لیکن وہ خدا داد قوت برداشت تھی، اللہ تعالی نے ان کو صبر دیا تھا. یعنی یہ جو تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود زندہ رہ گئے، مجھے تو یہ ان کی کرامت ہی نظر آ رہی ہے، ورنہ ان تکالیف کو واقعی ایک عام انسان برداشت نہیں کر سکتا جو روایتیں ہم پڑھتے ہیں. یہ اپنی کرامت کے بل پر یہ زندہ رہے اور زمانے تک جیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے غزوات میں بھی حصہ لیا، جنگیں بھی لڑی. اللہ تو یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائشیں، اللہ کرے کہ ہمیں بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. مدنی قافلوں میں سفر کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اتنا مشکل نہیں. اب کوئی ہمیں گرم ریت پر نہیں لٹائے گا، کوئی ہم پر ہمارے گلے میں پھندا ڈال کر نہیں گھسیٹے گا، کوئی ہمیں کانٹے نہیں چبھوئے گا، بلکہ ہم پر لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، ہماری راہوں میں آنکھیں بچھاتے ہیں، ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ مدنی قافلہ آئے اور ہمیں سنتیں سکھائے. تو پھر بھی اگر آپ مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن نہ بنائیں، چند سکے خرچ کرنے کے لیے آپ رائے خدا میں تیار نہ ہوں، تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، کیسے ناقص ترین لوگ ہیں، کیسے ضعیف الایمان مسلمان ہیں. تو ہمت کیجئے، ہر اسلامی بھائی یہ ذہن بنائے کہ مجھے زندگی میں کم از کم 12 ماہ یک مشت مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. ہر 12 ماہ میں 30 دن، ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا ہے. تو یہ کیسٹ ضرور خریدیں. مدنی قافلے میں جو اسلامی بھائی کوششیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کیسٹ بہت کارآمد ہے. انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں گے یا لکھ لیں گے تو ترغیب دلانے میں بہت مددگار ہوگی انشاءاللہ. اس کو کیسٹ اجتماع میں بھی چلائیں تاکہ مدنی قافلوں میں تیاری کے لیے مدد ملے. اور تمام اسلامی بھائی مدنی انعامات پر بھی ضرور عمل کیا کریں. انشاءاللہ اس طرح مدنی قافلوں میں بھی انشاءاللہ عزوجل استقامت ملے گی.